پروین چون این نباشد برگویم به ماهی مه بر زمین نباشد برگویم به ماهی گر هر که در جهان را شاید که خون بریزی گر هر که در جهان را شاید که خون بریزی با یار باید که کینم باشه لیکن بر ابروانش سحر مبین نباشد غندست یا دهانت تا در برت نگیرم نیکم یقین نباشد تا در برت